حدیث 1411 به حدیث داد بحث برکت دعای پیغمبری صلی الله علیه و سلم اتکر عن الجعید بن عبد الرحمن رحمه الله تعالی قال کسته جعیدی اوجک ایکش تابعیانه خود رحمه پی ببد ادبجر رأیت السائب ابن یزید من افصح بهدی سائب کر یزید رضی الله عنه خود جرازی ببد ابن 94 عمروی نوتو 4 سال بون جلدن السرق و تخوبو معتدلن بشتوی قسنب بو فقال بجتن گود قد علمتو نمسوگر من یازانی ما متعت به سمعی و بصری الا بدعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم گوهت من یتمای جاوبت من یتمای از کیفه بتکم اجبر دعاء پیغمبری صلی الله علیه و سلم ان خالتی ذهبت بی الیه بیشتن خالتا من از برمنک پیغمبری صلی الله علیه و سلم فقالت وجود یا رسول الله ای قاصد خوده این ابن اختی هندی که کره خوشکا منه خارزای منه شاکن یه نساخ فدعو الله له بجتو دعاش خوده بکه بوی قال گود فدعا لی پیغمبری صلوات خود السربن دعا بومن کرن.